Kanda wa Paulu kwa bisi Loma. Loma kapuke antete. Kanda tuka kwa mono Paulu ikisadika Yesu Kristo ya bokulwa kwa nzambi mukala ntumwa bukansola musamu na nsamu wambote. Tuka ntama nzambi wasila nsamu wa wambote mumimbiku di miandi mumasonu kwa manzambi manlongo. Nsamu wawu utadidi mwanandi. Mwana wowo mukimuntu yandi wakala ntekololo ya ntinu Davidi. Kanti mumpevya nlongo, nzambi wansonga mululendo luangolovo yandi imwanandi bukamfulukisa mubafwa Yesu Kristo mfumu eto. Muyandi mono yatambula nlemvo kwa nzambi mukala ntumwa. Yesu Kristo wamfidisa mpasivo ya longa bantu bamakana mamonto no mukunkwikila ye mukuntuma mana. Beno mpelwe na mubantu bobo. Beno nzambi bakabokila mukala bantu ba Yesu Kristo. Mono ngetukulu sonikina beno lwena kumbanza Loma. Beno babonto no nzambi baka zolanga yebakabo kila mukala bantu bayani kibeni. Bika nzambi sedieto ye mfumu Yesu Kristo bakulusila nlemvo yekuluvana luvuvamo. Deantete mono ngeti futula matondo kwa nzambi mu Yesu Kristo mudyambu dya beno babonto no kadi bantu munza ya mvimba beti vofila minu kieno. Nzambi zeivo kedika ngetita yanu isadilanga muntimame wa wonchono buisamunanga nsamu wambote utaridi mwanandi. Yandi zeivo mono ikulu bambu kilanga moyo ntangu za zonchono koncho ntangu bungeti sambila. Mono ngeti lomba kwa nzambi vo zolele ya baka mpwasika mukwiza kwa benu. Kadi mono njole beni kulumona mpasivo beno mpe lwa tambu la nkailu wa mpe vya nlongo mkulu siyamisa. Mpila mosi, mono njole kala yeno mpasivo tuwa siyamu suwa vakimosi. Mono muminu kieno ye beno muminu kiano. Luzi mpangi, mono njole lwaza ya vo ntangu za zingi. Mono ikananga mukwiza kwa beno bisi Loma kansi kilenda ngadioko na teye bwa. Mono nzole vo kisalu kiami kia kitu laba nkaka mubeno minkwiki zimpe boncho kwa makanda mankaka munza. Kadi mono ngena ye mbebe mukwenda kwa bantu baboncho no batemuka ye kwa balembwa temuka balonguka ye kwa balembwa longuka. Idiau mono ngena beni nsatu wa samu na nsamu ambo tempe kwa benu luna kumbanza Loma. Kena yensoni musamu na nsamu ambo teko kadi ilulendo lusadilanga nzambi mufulu za bantu babonso no bakuikilanga ba Yuda yontete mboki balembolo ba Yuda yo. Nsamu ambo te usonga nga bonso bwe nzambi kanungisi na nga bantu vantadisi andi. Imu minu kaka, tuka mbadukulu na teye nchukunu, boncho basona mamunkanda nzambi. Muntu wena wasunga mavameso manzambi muminu unakala moyo. Tuka kuzulu nzambi ufwe minanga masumu ye mambi mamonto no mabantu. Umavanga mau mambi, bau bakakidilanga kedika musala. Nzambi ukuba vananga tumbu kadi mabalenda za ya muyandi mina mazayakana. Nzambi yandi kibeni watoma kubasonga mo. Kadi tuka nzambi kavangila nza nkadulu andi ilembolo monikanga mpila mosivo lulendo luandi lulembolo nsuka yeki nzambi kyandi bimonikanga mubikavanga. Idia ubau kabena nkutu ye mpengo mokonoko. Bao bazei nzambi kansi kaba kunziti sanga boncho bufwe ni zitu sulu wa nzambi ko. Ye kaba kuntonda ngako. kanti nkutweti mayindu mau makituka mabuzengi ye mintima myau mya bulauki myena mutombe. Bau bakuki yana ngavo bau ibankwa nzailu kanti bau ibilauki. Kadiva fulu kiaziti sanzambi yandi ulembo fwanga bau baziti sanga biteki bisonganga muntu ufwanga zinuni bibulu bya malu maya ye bibulu bya namukanda dia zinyoka idiau nzambi wabayekula kwa mavanga masumuka boncho bwana nzinu nuza ntima myau mpasivo bavanga sana mambu manchoni bau ye bau bau basobanga kedika kya nzambi muluvunu bau basambi langa ye basali langa bya vangwa kwa nzambi vafulu kya mvangi abyau yankibeni iyandi uzitu swanga ntangu za zonsono. Amen. Idiau nzambi wabayekula munzinu nuza nsoni bakento bau nkutu bau kibeni basoba nsadulu ya sungama ya nitu zau boncho bwakani na nzambi ye basosa sananga pilamosi babaka lampe bayambula mubunda ya bakento boncho bwakani na nzambi ye bazina sananga moyo bau ye bau babaka la bavanga ngamambu mansoni bau ye bau ye boncho bobo bau mubau kibeni batambula tumbu kifweni mumavanga mau mambi budye navo bau kabazo laza ya nzambi ko buna nzambi wabayambula munzailu zau za tekama pasivo bau bavanga mabafweti lembu avanga bau bena bakondwa kwa lunungu lwa lonsono benaye mambi nzinunu ye nkadulu yambi bao benaye maketo minzonza bungubi bao bazolanga vonda ye benaye mabanza mambi bao bakwenda natanga minsamu ye bakela sananga mumambi bao imintantu myanzambi minvwezi bankwa luyanu bankwa mayama bao bayindulanga nzira za nkaka muvanga mambi ye kabatuma mananga masezi ngudi zao ko bao kabenaye kimuntu ko kabalungi sanga ntirulu zao ko benantima myakangama ye kabenaye nkenda kwa bankaka ko peleko bao batomeneza ya mfundu suya nzambi vo bantu benaye nkadulu ya mpila yoyo bafweni mufwa bao kabavanga ngabo kaka ko kanti mpe batambulilanga bantu bavanga ngabo. Loma kapukia nzole. Ngeye ufundi sanga bankaka, kuleni sabaka nkutu ndemfo koloko, wakala unani. Bweti fundi sabankaka, ngeye weti kibedi sange kibeni, kadingeye uvanga ngabumosi yebao. Beto tuze ivo nzambi ufundi sanga bantu bavanga ngamambu mampila yoyo boncho buena kedika. Ngeye ufundi sanga bantu bavanga ngamambu momo, benzi vonge kuna tambu la mfunu swa nzambi ko budye na vongeye mpe uvanga nga mambu momwe. Evongeye uyina nga bunene bwa mambote manzambi. Mpivudulu yelamba miandye. Nge kuze iko vo mambote manzambi makutwala nga muso bakadulu akwe. Kanti ngeye wena yentima wakangama kwena wakuba mako musoba. Idiau. Ngewe kukikubi kila tumbu kilutidi munene mulumbu nzambi kikana moni kisanganzi zandi ye mfundu su andi ya kedika ye nzambi kikana semba muntu mumambu makavanga. Yanu navana moyo ukondolo nchuka kwa bau bakivana nga muvanga mambu mambote muntatu munu ye basosa nga nkembo ye nzitu su ye kondwa kwa fwa. Kanti kwa bantu bakunkola mananga, balembo atuwa mananga kedika, ye watuadu songa kwa mambu mambi, nzambi sika songa nganzi ye kanakuba muena kiese ko. Mpasi ye kwama muntima binakala kwa bantu babonsono, bavanga nga mambi, kwa bayudayo ntete ye mboki kwa bau balembo lo bayudayo. Kanti nzambi sika vana nkembo, Nzitu su yeluvuwa mukwa babonto no bavanga ngama mbote. Kwa bayuda yo ntete yemboki kwa balembolo bayuda yo. Kadi nzambi kaswasi sanga bantu ko. Babonto no bavanga ngama sumu lembwa zaya minsiku miamose. Banafuwa kondwa kwa siku miomyo. Kanti babonto no bavanga ngama mbi. Bau bubazeyi minsiku. Sibafundu suluamu minsiku miomyo. Kadi kabau ko bazolanga mudimba minsiku bananuswa kwa nzambi. Kanti bobo basadilanga mio. Akana mankakama lembroza ya minsiku miabayuda yo. Basadilanga umbau kibeni. Matumanga minsiku. Mpeleko bakondwa minsiku. Kanti bau kibeni iminsiku mubau kibeni. Boncho bobo bau basonga ngavo nkadulu itumanga minsiku yena yasona mamu mintima miao. Kimuntu kiau kikuba songa ngabo yemayindu maumpe makuba fundi sanga evo makuba nungi sanga. Tala imambu mama mana Monica mulumu nzambi kikana fundi samu Yesu Kristo. Mamonto numena maswama muluzingu lwa bantu. Boncho bukamba ngansamu ambote ungeti samuna. Kanti ngeyo kize ivo ngeye inyudayo. Usinga mananga muminsiku yeokuki yanangavo nzambi iwaku. Ngeze imambu nzambi makazolanga wavanga. Yengeye walonguka muminsiku muza ya sola momo mena mambote. Ngeye ubanza ngavo wena ntwadisi wazimpofo yekia kwa bantu bena mutombe. Nsungi kiwa mazoba yenlongi wabana mudiambu dia ngeye tomeneza yavo. Wena eminsiku muna mwena nzaelu ya lunga yekedika. Idiau ngeye ulonga ngabantu bankaka bilanki kukilonga ngange kibeni kwe. Ngeye ukanikina ngabantu muyiba. Bila nki uyibilange, nge utanga vo bantu kabalendi yangako. Bila nki ngeye uyangilanga. Ngeye ukanku mkinanga biteke nitu. Bila nki uyibilanga bia muzinzo za biteke. Nge kukiyananga buwe na yeminsiku. Kanchi uvweza nganzambi buvanga nga malembo tumanga minsiku. Kadi masonu kwa manzambi makamba nga bofo. Makanda manka kamatia kanganzambi mudiambu dia beno bayuda yo. Fongeye utuwa mananga minsiku punazengwa kwena mfunu kwa ngeye. Kanti fokutuwa mananga minsiku ko bunangeye wena boncho muntu walembwa zengwa. Mbokivo muntu walembwa zengwa utuwa mananga matumanga minsiku nganzambi kana kumona boncho muntu wazengwa kwe. Muntu alembwa zengwa muni twandi kanchi utuwa mananga minsiku unakufundisa ngeye ukola mananga kwa minsiku. Mpeleko ngeye wena ye minsiku miamyonto no ye wena wazengwa. Kadi njuda yo ka iyandi kaka umoni kinanga boko kanchi njuda yo wakedika iyandi wenina bo mungu diantima. Ka iyandi ko umoni kinanga wazengwa muni twandi. Kanti iyandi wena wazengwa muntima. Mumpeve ya nzambi yeka muminsiku miasonu kwako. Inzambi usungi kanga njuda yowowo kanti kabantu ko. Loma kapuki antatu. Buna njuda yo munki kaluti di makanda mankaka. Evo bunandandu wa nzengo lo inki. Mumambu mamingi mampila mumpila diluti dimbote mukala yudayo. Diantete ikwa bayudayo nzambi kavana mambu mandi mukebamo. Bunankia diamu tufeti kamba vobanka kamubau kabakala bakwika mamu minu kia uko. Bwe, nganzambi kanavanga makasila ko mudiambu diabau kabakwika mamu minu kia ukwe. Kabuako, nzambi inkwa kedika. Vompe nkutu bantu baboncho no ibankwa luvunu boncho bukama nga masonu kwa manzambi. Ngeye fweti Monica walunungu mamonzo no maukamba nga yebika wanunga vobeti kufundisa. Kanchi vomambi meto matuvanganga masalanga musonga vonzambi wena walunungu buna nkitu nakambe nganzambi wena walunungu yandi buka kutuvana ngatumbwe monompo vele boncho bantu bavovanga kabwako kadivonzambi kena walunungu ko buna bwe sikafundi silanza kanchi voluvunu lwami luta monikisanga kedika kya nzambi buna luau lusalanga mudiambu diankembo wa nzambi. Buna mudiambu dianki ya kinu bedu sulu wa boncho kwa masumu. Buna bila nki mulembu wa kamba vo. Bike noto avanga mambi mpasi vo. Mumau mambote miza mamingi. Mukedika bantu bankaka mukuntesi la mambi. Bau bakumfunda ngavo mono ikamba nga mambu momo. Bantu bobo banazengu lwankanu boncho bufuanane. Buna bwe, ngabeto ba Yuda yotu lutu di bankake, kale kwa ko. Mono meni songa ngavo beto ba Yuda yo, tuenamu masumu mpila mosie bantu bankaka. Boncho bukama ngabasonu kwa manzambi. Kakwena muntu walunungu ko, kawumo singutu ko, kakwena muntu ubakusanga ko, kamuntu ko usosa nganzambi babonto no basi isanzila yambote ba ubazima na bakimosi kakwenandi muntu uvanga nga mambote ko kaumosi nkutuko mpova za uzena yeluvunu lwasaka tudimi twa utwena mudiambu dia taluvunu yebiko babia ubivai kisanga misa mianyoka minwa miau miena miafuluka yenti nguluza ndudi malu mau mazaulanga swalu kuvonda mwamonto no mubalutilanga bau batulanga ye basisa nga kiadi bau kabazei nzila luvuva muko bau kabavumi nanga nzambi ko muzingu kiao betu tuzei vo mamonto no makama nga minsiku miau mikama ngamo kwa bau bena kunsi ya minsiku. Mpasivo kampengo mokono imo siko inavae kwa munu wa miabantu. Ye mpasivo nzaya yonto no ya bakwa nkanu kwa nzambi. Kadika muntu umo siko unanungu swa kwa nzambi. Mujamu dia yandi lungi si matumanga minsiku. Kadi minsiku misadi sanga kaka muntu muzaya masumu. Kantibu abu, nzambi watu songa bweka kutunungi sinanga vanta disiandi, yedio dio kondwa mfunu wa minsiku. Minsiku ye mimbikudi diba kukivo vila. Nzambi unungi sanga bantu mudiambu dia bau basanga minu mu Yesu Kristo. Yani uvanga ngabo kwa babonto no bakuikilanga mu Kristo, kadika kwena nkutu diswaswa ni mubau ko. Babonto no bamana vola masumu, yebena ntatu kibeni yenkembo wa nzambi uvulu sanga. Kansi nzambi mulemvo andi, wabanungisa mukale kwa kova meso mandi mu Yesu Kristo ukuba vulu sanga mu masumu. Nzambi wavana Kristo boncho nkailu mpasivo kakitu kanzila mulemvu kila masumu mabantu kudiambu dia minu kiau muyandi. Nzambi wavanga bo mumfuilu wa Kristo. Iboncho bobo bwamoni kisalunungu lwa nzambi. Muntama yandi wavibidila masumu mavanga bantu kasemba moko. Kansi muntangu yai nzambi wetisonga bweka nungisinanga bantu vantadisiandi. Kadi munzila yoyo yandi zolele songavo. Yandi kibeni wena walunungu ye unungi sanga bantu babonto no bakuikilanga mu Yesu. Ngakwena diaka diambu bantu dibalenda kukiyanine kadimosi nkutuko. Bilanki kadimu diambu dia bau batuma mananga matumanga misikwe ngatu kanti mudiambu dia bau bakuikilanga. Kadibeto tutanga vo muntu unungu swanga va meso manzambi mudiambu dia minu kiandi. Kanti kamudiambu dia buka tuma mananga matumanga minsiku ko. Evonga nzambi wena kaka nzambi ya bayuda jwe. Yekake nampe nzambi ya makanda mankaka kwe. Inga yandi wena nzambi ya makanda mankaka mbe. Kadi nzambi umo sikaka kena. Yandi sikanungi saba Yuda yo muminu kiau, yebalembo loba Yuda yompe muminu kiau. Nga diojo dizole kamba vo mudiambu dia minu misiku kamena mfunu kwe ngatu. Nkutu eti beto tweti toma myo siya amisa. Loma kapukia nya. Bunangitu na kamba mu Abrahami nkulu etwe. Yani nkika baka. Vo Abrahami wanungu swava meso manzami mudiambu dia mavanga mandi. Nga yandi kutu kukiyana. Kansiwa meso manzambi yandi kaleni kukiyanako. Masonu kwa manzambi makama ngavo. Abrahami wa savuvu munzambi. Yenzambi wa mona bonso walunungu mudiambu dia minu kiandi. Muntu usalanga utamulanga mfutu. Wa uka utangulanga bonso nkai luko. Kansi mfutu ani uka fweti baka. Nzambi unungi sanga nkwa masumu. Vo muntu kasonga nga mavanga ko, kansi yandi usanga vuvu kiani munzambi, buna muntu o sikanungu swa mudiambu dia minu kiani. Ibobo Davidi kavovila nga mawete mamuntu, nzambi uka mona nga walunungu lembu atala mavanga mandi. Kiese kiena ye bantu nzambi baka lembu kilazifoti ye baka vinzi kisa masumu. Kiese kena ye muntu wo nzambi huka lembwa tangi langa masumu mandi. Nga kiese kio kio kena kia bantu bazengwa kake. Evo kena mpe kwa bantu balembwa zengwe. Kaditutelevo nzambi wamona Abrahami boncho nkwalu nungu bukatala minu kianti. Nkiantangu mambu mama makala. Tekila Abrahami kazengwa evo bukamana zengwe. Nkatu. Kalandi lako kansi tekila. Kuzimu nina Abrahami wazengwa, yenzengo lo andi ya kala dimbu kia songavo, nzambi wantanga boncho walunungu mudiambu dia minu kiandi tekila kazengwa. Iboncho bobo Abrahami wena sedi ya bantu ba boncho no bakuikila nga munzambi, lembo wazengwa mpasivo nzambi, kakuba tanga banku walunungu. Abrahami wenampe sedi ya bau bazengwa, kamudiambu dia bube na bazengwa ko. Kansi mudiambu dia bau bazinga nga zingu kina kimosi kia minu, ye kio kio kia zinga sedi yetu Abrahami tekila kazengwa. Kamudiambu dia Abrahami katuma manami siku ko, idia unzambi kansi ilansilulu, vuyandi yentekololo andi banavua ntoto wa mvimba. Kansi mudiambu dia Abrahami wa kwikila munzambi, yenzambi wantanga nkwalu nungu. Vo ibau batuma mananga kaka nsiku bafweti baka bina biasilwa, nga minu kikutu kala diambu dia mpamba, yenzilu anzambi diambu dilembolo mfunu. Kadimi nsiku mituki sanga nganzi za nzambi. Kansi kuna kukondolo minsiku kakwena mpe, Mkolo mono muminsiku ko. Idiau nzambi wasa nsilulu mudiambu dia minu. Pasifo nsilulu yoyo ya kala ya siyama. Boncho nkailu wa nzambi. Wanlemvo kwa nkuna wa wonto no Abrahami. Nsilulu yoyo kakwa bau batumananga kaka minsiku ko. Kansi mpe kwa bau bakwikila anga boncho Abrahami kakwikila. Mudiambu dia Abrahami isedia beto baboncho no. Boncho masonu kwa manzambi makambanga. Mono ya kutula sedi ya makanda mamingi. Yandi ise dieto vatadisi ya nzambi ukakwikila. Nzambi yoyo ivana nga moyo kwa bantu benabafua. Ye utuma nga bina kabienako mukala. Abrahami wakwikila ye wasa vuvu. Mpeleko diambu difweti silu wa vuvu kadiakalako. Iboncho bobo kayikila sedia makanda mamingi. Boncho bwantela nzambi. Ibo bobo nakala ndhalu ya bantu banku naku. Yani wakala tezo kia mivu nkama. Kansi minu kiani kakia leba kanako. Buka yindu la nitu andi ya kala boncho vo. Ya kifui la kuandi. Yebuka yindu la vonkentwa ni sala. Kalendi butako. Yani kakatula minu kiandiko. yekakala keti ko munsilu wa nzambi. Kanti nkutu minu kyandi kyaluta siyama ye wakembila nzambi. Yanu watomaza ya vonzambi na lulendo mulungi sadiamu dika sidi nsilulu. Idiau mudiambu dia minu kyandi abalahami watangu wabonso nkwalu nungu kwa nzambi. Kanti mambu mama yandi watangu wabonso nkwalu nungu kama sonu kwa mudiambu dia yandi mosi kakako. Mao masonu kwa mpe mudiambu dieto. Beto tunatangu wabonso bankwalu nungu. Beto tukuikila nga munzambi wafulu kisa Yesu mfumu eto mubafua. Yandi Yesu wa yekulu wa mulufua mudiambu dia masu mumeto. Ye wafulu kuswa mubafua mudiambu dia kutu nungi savanta disianzambi. Loma kapuki antanu. Bwabu tomana nungu sofanta disi anzambi muminu kieto. Beto tonamulu vufamu ye nzambi mudiamu dia mfumu eto Yesu Kristo. Muyandi beto tuatambu lanlemvo anzambi muminu. Imulemvo oho beto tweti zingi la bwabu. Buna beto tonaye kiese muvuvu kia kala munkembo anzambi. Kadjojo kakako. Kanti beto tu yangalalanga mpe mumpasi zitu monanga. Kadi beto tu zaivo mpasi zitu kisanga mvibudulu. Mvibudulu itu kisanga nungunu muntontolo. Yendungunu muntontolo itu kisanga vuvu. Butwene vuvu kyokyo beto katuvunu kangako. Kadi nzambi waduku lazo la kwandi muminti mamieto mumpe vyanlongo ika kutuvana. Kadi muntangu itu akala balebakana. Kliso wafu wa mudiambu dia beto bantu bambi, muntangu nzambi yika zenga. Impasi kwa muntu mutambu dila mufu wa mudiambu dia nkwalu nungu. Kansi nanga kulenda kala muntu lenda katu akala kibaka la mufu wa mudiambu dia muntu wambote. Kansi nzambi watu songa munkia tezo kakutu zodilanga. Kliso wafu wa mudiambu jeto, buna beto tuakinu bankwa masumu. Mulufa luandi bwabu, beto tuanungu swa vantadi si anzambi, mudiodo yandi unakutuvulu za munganzi za nzambi. Beto tuateka kala mintantu mia nzambi. Kansi nzambi watu wawi saye yandi kibeni, mudiambu dia mfwiru wa mwanandi. Mudiodo, wabu beto putua mana wiza na yenzambi, buna moyo wa mwanandi shua kutuvulu za. Kajojo kakako, kanti diakavo, beto tu yangalalanga munzambi bwabu, mudiambu dia mfumu eto Yesu Kristo, watu wawasa yenzambi. Masumu makota munza mudiambu dia muntu mosi, ye masumu mandi matwala lufua. Ibuna lufua lwa kotila kwa bantu babontono kadi bantu babontono bavola masumu. Masumu makikadi la kwani munza tekila nzambi kavana minsiku mumosi. Kansi kuna kwa kondwa misiku, nzambi katangi langa kuna masumu ko. Kansi mwanki, tuka muntangu ya Adami, na teye ya Mose, bantu babingi bafua, na teye nkutu bao balembo wavola masumu bonto wavola mo Adami. Adami wakola manantumu nuza nzambi, Adami wakala kifua nika ndiye na fweti kuiza. Kansi ntulumunu ya Adami, kailendi fuanana yebunene buankailu wa nzambi ko. Kedika kwa ndivo bantu babingi bafua mudiambu dia ntulumunu ya muntu wowo umosi. Kansi levo wa nzambi ulutidi munene yenkailu kavana kwa bantu babingi mumuntu umosi ulutidi beni mufunu. Nkailu wowo Yesu Kristo. Nkailu wa levo wa nzambi kaufuanana yedisumu dia muntu umosi ko. Mudiamu dia disumu dia muntu mosi, nzambi kazenge lankanu kwa babonsono. Kansi nkailu anlemvo nzambu kavana landi lantulu munu za zingi, utuala nga kundungunu. Kedika kwa ndivo muntulu munu ya muntu mosi, bantu babingi bafua mudiamu dia muntu uo umosi. Kansi mu Yesu Kristo yandi mosi, beto tutambula nga biabingi beni. Mpila mosi, bantu babonchono batambula nga nlevo wa nzambi yenkailu wa lunungu sibakala moyo yeyala mudiambu dia Yesu. Idiao, Bonton tulumunu ya muntu mosi ya tu kisankanu alufu wa kwa bantu babontono. Ibobo mpe vanga dia lunungu dia muntu mosi ya tabila bantu babontono mumfu ndusu. Yedikuba vana nga moyo. Bonto kolama kwa muntu mosi Adami kwa sumu na bantu babingi. Ibobo mpe tumama kwa muntu mosi Yesu kwa nungi sa bantu babingi vantadisa nzambi. Misiku miatulwa mpasifo mavanga mambi manieka. Kansi kwa nieka masumu ikuna nlemvu wa nzambi wabuka. Idiau bonto masumu mayadi la mulufwa. Ibobo mpe nlemvu wa nzambi uyadi langa mulunungu. Mukutu tuala kumoyo ukondolo nchuka mufumu eto Yesu Kristo. Loma kapuke ansambano. Bunankitu na kamba. Tufweti tatamana zinga mumasumu mpasifo nlemvu wa nzambi waluta nieke. Nkatu kabuako. Beto tuwamana fuwa mumasumu. Bwetu lenda zingi la diaka mumasumu. Kadibeno luze ivo beto babonsono tuwabotu kwa mukala umosi ye Yesu Kristo. Yetuwamana bota mantuadi ye yandi mulufu wa luandi. Buna mumboto koloyoyo. Beto tuwazikwa ye Yesu. Mufuwa ye yandi mpasifo tuwazinga. Mumoyo wampa. Bonto nzami mundulendo luanke mwani kafulukisa Kristo. Kadivoto akituka umosie yandi mukifuani kia lufu wa bonto kulukafuila. Beto petu na akituka umosie yandi mukifuani kia mfulukulu bonto ikafulukila. Betu tomeneza yadi adivo nkadulu eto ya nkulu ya komwa ye Kristo vakulunsi. Pasifo nitueto ya masumu ya fukuswa. Yetu alembwa kala diaka nanga mya masumu. Kadi onto muntu fuidi kutulumu masumu. Voto afa ye Kristo, tusidi vuvu mpevo tunakala moyo ye yandi. Beto tuzei votuka Kristo kafulu kilamu bafwa. Yandi kalendi salafua diaka ko. Lufwaka luena diaka lendo muyandi ko. Yandi wafua nkumbu imo sikaka mudiambu ya masumu. Yebwabu yandu ena moyo mudiambu ya nzambi. Mpilamo sibeno mpe lukimona boncho bafua mumasumu. Yeba moyo mudiambu ya nzambi mu Yesu Kristo. Buna masumu kamalendi yala diaka niteno yifuangako. Yekulu sindi sela luatuma mananzi nunu za nitu yoyo. Kaluyambu landi ndambu za nitueno mumasumuko. Boncho bima bya mfangi la mambi. Kanti lukivana beno kibeni kwa nzambi, boncho bantu bafuluka mubafua. Yelutula nitweno ya yo Musa di la nzambi, boncho bima byamvangi la mambu masungama. Beno kalwena mumasumuko, kadi kalwena kuncha minsikuko, kanti kuncha nlemvu wa nzambi. Bunabwe, gatuafula kweto masumu mudiambu ya katwena kuncha nsikuko, kanti kuncha nlemvu wa nzambi. Benu ntomeneza yavo lukiveni musalu kwa muntu mukuntuma mana. Benu lukitu kidimi nanga miamfumu yoyo ilueti tumamana. Kanavo miamasumu manatanga kulufwa. Evo miatumama kwa nzambi kunatanga kulunungu. Kanti matondo kwa nzambi. Kadibenu lateka kala minanga miamasumu. Buabu luatumama muntima wawomu malongi maluatambula. Nzambi walukula mumasumu, buwabu luayika minanga mialunu. Monompo vele boncho buvo vilangabantu mudiambu dia leba kana kwa kimuntu kieno. Munta mabenu lwa kivana munitweno ya yo boncho minanga ya masumu, ye miamambi muvanga kimpumbulu. Pilamo si buwabu mpe, lukivana munitweno ya yo boncho minanga ya mialunungu, mpasifo lwa kala banlongo. Bulwa kala minanga ya masumu, beno kwa lakala bakanga ma kwa lunungu ko. Kiandandu lwa baka muntangu yina muvanga mavanga malufweti fuila nchoni buabwe. Kadi mavanga momo matuala nga kulufwa. Kanti buabu nzambi wamana kulukula mumasumu ye beno luna minanga Musa Lukian. Beno lubeki ndandu ya kala yezingu kianlongo ye kuzimu linatambula moyo uko ndolo nchuka. Kadi mfuto masumu ilufwa. Kansi nkailu nzambu kavananga mukalekwa ko imoyo ukondo lonchuka mumfumu weto Yesu Kristo. Loma kapuka ntsambodia. Luzimpangi zami. Ntidi vovu vobeno luzei manzolele kamba. Kadibeno luzei minsiku. Minsiku miyala nga muntu buke na kaka wa moyo. Tubakeno kifuani. Nkento wa makwela wena wakanga makwa baka la diandi. Bujena moyo. Boncho buwena nsiku wa nlongo. Kanji vobaka la difuidi. Nkento unakala kimpuanza kwa nsiku wa longo. Ukunkanga nga kwa baka la diandi. Idiao. Foyandi wele vwanda ye baka la diankaka. Dia yandi bujena moyo. Bana kumbokdila nyangi si. Kanji vobaka la diandi fuidi. Buna yandi wena kimpuanza kwa nsiku wowo. Yelenda kuandi kitu kankento wa baka la diankaka kondwa kala nyangi si. Pila mosi kwa beno luzimpa angizame. Beno mpe lwa mana fuwa vanta disya minsiku. Kadi lwena ntwadi munitu ya Kristo. Mpasivolo wakala mvwilu ya wankaka. Pila mosi vo beno lwena buabu mvwilu ya ndiena. Wafuluka mubafua. Mpasivoto avanga mena mfunu mudiambu ya nzame. Kadi butu wakala munkadulu eto ya kimuntu. Nsatu zambiza tu kuswa kwa minsiku zakala salanga munkadulu eto ya yonsono. Yeza tutwala kulufwa. Kanti buabu beto tuena kimpuanza kwa minsiku. Kadi beto tuena bafua kwa dina ya tukanga kinkole. Boncho bobo beto katusalanga kuncha luyalu lolo lwa nkulu diaka kolu wa minsiku miasonama. Kanti kuncha luyalu lwa mona lwa mpeve. Bunabwetu na kambe, ngatuna tavo minsiku imasumwe, nkatu, kabu wako. Kanti imisiku miakunza isa masumu nkiadiambu diodio. Kia kutua meza yako zini na nkidiambu diodio, vo minsiku kamiankamba kovo. Kuzini na ndiko. Muzinsiku dukusu, masumu mabaka nzila mumbuta nzinunu zampila mumpila mumono. Kadivo minsiku kamenako, buna masumu menakaka kima kiafua. Muntama, mono kibeni yakala moyo, buyakala kondwa kwa minsiku. Kanti minsiku bumia yiza, masumu masikama ye mamonika. Buna mono yafua. Iyamo navo nsiku dukusu zifweti kuntuala kumoyo, kwa mono zao za monikavo za kuntuala kulufua. Kadimu nsiku dukusu, masumu mabaka nzila mukumpuna, ye makumvonda munsiku dukusu zozo. Idiao, minsiku miao kibeni minami anlongo. Zye nsiku dukusu ze nakuandi za anlongo. Za sungama ye za mbote. Bunabwe, nga kio kio kena kia mbote, kia kitu kidi tuku kia lufua kwa monwe, nkatu na dede. Imasumu matuki sa lufua kwa mono, bumasa dilakina kena kiambote, yeboncho bobo mau matoma songa bumenina mau kibeni. Ibuna, munsiku dukusu, masumu mamo nikafo mau mena nkati kila nsisi kibeni. Beto tuzeivo minsiku minami ya kimpeve. Kansi mono ngena mukimuntu, ngena boncho nanga watekwa kwa masumu. Mono kibakusanga mambu maivanga ngako. Kadi mono kivanga nga mana maizola nga vanga ko. Kanti mono ivanga nga momo maibelanga. Vomambu maivanga nga mono kizola nga moko. Buna mono itambudila nga vo minsiku minami ambote. Buna buabu ka mono kongeti vanga mambu momo. Kanti imasumu menamu mono. Kadi mono nje ivo mambote kamenamu mono ko. Pila mosi munitu ame. Kadi mono ngena yeluzolo muvanga mambu mambote, kansi kilenda nga muvanga ko. Mono kivanga mambote manzolele vanga ko, kansi ivanga nga wambi mandembolo zola. Vo mono ivanga nga mambu mandembolo zola vanga, bunaka mono diaka kongeti bovanga, kansi masumu menamu mono. Idiau mono ngizibaku sansiku wao, bunzole vanga mambote, imambika ka ilenda nga muvanga. Kadi mono yanga langa muminsiku mianzami mungudi akati dianti mami. kanti muki muntu kiame kia kionzo no, mono imona ngavo siku wankaka, unwani sanga wowo, watambulo kwa dela diame. Nsiku wowo wankaka, wakunsa ngole, yensiku wa masumu wena mumono. Oh, mono imuntu wa kiati. Nani kwami unakungula munitu ya hii tuwala ngakulufwa? Matondo kwa nzami wakungula mumfumu eto Yesu Kristo. Idiao, mudiela diami, mono isadila anga minsiku mia nzami. Kanti munitu ami, mono isadila anga minsiku mia masumu. Loma kapukia nana. Bunabuabu kakwenani diaka mbedo songutuko kwa bau benabakanga wa mukristo Yesu. Kadiminsiku miampevya nlongo mivana nga moyo mukristo Yesu, miankula muminsiku miamasumu ye mialufwa. Nzami wavanga momo malema na minsiku miamose muvanga, kadimiau mialebu kuswa kwa kimuntu. Nzambi wabedisa masumu makala munitu ya muntu, bukafidisa mwana wayani kibeni munitu ya fuanana yeyoyo ya masumu mukatula masumu. Nzambi wavanga bo, pasivo mambu matumanga minsiku mwalungu swa mubeto tuzinganga, kaboncho bantu badiata nga mukimuntu ko, kansi mumpeve ya nlongo. Kadibau bazinga ngaboncho bwena kimuntu kiau, baluta kadila nga mayindu mumambu makimuntu. Kanti bau bazinga ngaboncho bwena mpeve ya nlongo, baluta kadila nga mayindu mumambu makimpeve. Vongeye wena kaka mayindu mumomo mazola nga nitwaku, ngeye unafua. Kanti fonge luti dikala mayindu mumomo mazola nga mpeve ya nlongo, ngeye unatambula moyo wakedika yeluvuvamu. Bantu bayalonga kwa mambu makimuntu benakitantu kwa nzambi. Bau kabalemvu kanga kunsia minsiku mia nzambi ko, ye kabalendi bwalenda nkutu ko. Bantu bobo benakunsia ntwadu chulu ya kimuntu kia bau kibeni, kabalendi yangi dika nzambi ko. Kansi beno kalutwadu swanga kwa kimuntu kieno ko, beno lutwadu swanga kwa mpevi ya nlongo, kadi mpeve ya nzambi kalanga mubeni. Oncho kondolo ye mpeve ya Kristo kavwilu kwa yandiko. Vo Kristo uzinga nga mubeno, buna mpele konitweno inafua mudiambu dia masumu, kanti mpeve na moyo mubeno mudiambu dia luamana nungu swa vantadisi ya nzambi. Vo mpeve ya nzambi wafulu kisa Yesu tuka mubafua, izinga nga mubeno, buna ndiena wafulu kisa Kristo tuka mubafua, unavana mpe moyo kwa nitu zeno zifuanga, mumpeve andi yoyo zizinga nga mubeno. Buna idiao, luzimpangi zami, beto tuna ye mfuka, kanti katulendi zinga boncho beti zola kimuntu kieto ko. Kadivolu zinga nga boncho kaka buena nkaduru eno ya kimuntu, beno lunafua. Kanti vo beno luzinga nga mumpeve ya nlongo, beno luvonda nga mavanga mama sumu ye lunakala moyo. Babonto no bobo batuadu shwa kwa mpeve ya nzambi, bao benabana banzambi. Kadi mpeve ilu atambula kaena mpeve kulu kitulanga minanga ko, ye kulu fulusa diaka muwonga ko. Kanti mpeve yo ya nlongo ikulu kitulanga bana banzambi, ye muyau beto tuboka nga kwa nzambi, tatami. Peve ya nzambi yani kibeni utanga kimbangi kwa mpeve to vobeto tuena bana banzambi. Mudiamu dabu tuwe na bana bandi, buna beto mpe tunakala ntwadi mumambote nzambi makasila kwa bantu bandi. Ye tunavua mpe ntwadi ye Kristo mumambote makunsila nzambi. Kadivu beto tumona ngampasi ye Kristo, buna tunakala mpe ye yandi munke mbwandi. Mono ngeti banza vo, mpasi tuwe timona munta anguyai, kazi lendi dedu kuswa kwa nkembo nzambi, ukana kutusengu muni na ko. Nzaya mvimba yeti lemba na vibri la muvingi la ntangu ina nzambi, yikana zaiki saba na bandi. Kadi mpangulu ya kituka mpamba, kamudiamu dia yao kibeni buya zolabo. Kanti inzambi wazolabo akadi labobo. Kanti vuvu kiena, Vokwena lumbu mpangulu yao kibeni siyakala kimpwanza kwa lulendo luvondanga. Lolo lukunkebanga mukinanga. Yao siyakala ntwadi munkembo wo wa kimpwanza kya bana banzambi. Kadi tujayivo buabu mpangulu ya mvimba ya kinuvumuka yemo nampa sibonso nkento weti buta. Kajojo kakako kanti beto kibeni mpe. Twa kibakila mpeve ya longo boncho nkaelu watekila muminkaelu mianzambi. Tuvumu kanga mukati kwanti mamieto mumpasi butweti vingi lavo nzambi kakutu sabana bandi ye kutukula mvimba mvimba. Kadibeto twa mana vuluzwa kanti imuvuvu kaka. Kadivo muntu weti mona kima keti silwa vuvu buna kakisidi diaka vuvuko. Nga kioke keti monika, kilenda silwa diaka vuvwe. Kanji votweti sila vuvu kitweti lembo amona. Buna beto tivubilanga muvingila kio muntatu munu. Mpila mosi, mpeve ya longo mpe, ikutu sadi sanga beto twena baleba kana. Kadi ikatuze ibonto butufweti sambi dilako. Kanti mpeve yani kibeni, ukutu sambi lango kwa nzambi, mumpumu kunu, jika tulendi ta mumpo vako. Una nzambi umonanga mumintima, uzayanga jojo dizolele lomba mpeve ya nlongo. Kadi mpeve, isambi langa bobo bavuilu kwa nzambi, bonto buzole nzambi. Beto tuze hivo, mubia bionso no, nzambi usalanga mujambu ya mambote, mabau bakunzolanga. Baba na baka bokila boncho bwe na lukanu luandi. Kadi bobo nzambi baka kisodila yani wakizengi lampe mukuba fwani kisaye mwanandi. Pasifo mwanandi kakala wantete mumbutuka mumpangi zozo za zingi. Bantu bobo nzambi baka kizengi la mufwane mwanandi yani wababokila mpe. Bobo baka bokila wakuba nungi sampe vanta disiandi. Boba kanungisa, yani wabatula mpe ntwadi munkembo andi. Nkitu lenda tadiaka mumambu momo. Vunzambi wena yeto, nanilenda kutukadila kitantwe. Yani kayimi nangutu mwana wa yani kibeniko, kanti yani wa yambulao mudiambu dia beto babonchono. Bweka lenda lemba kutuvani na biabioncho ye mwana andi. Nani unafunda bantu bobo nzambi baka sole? Kamuntuko, kadi inzambi ukuba nungi sanga. Buna nani lenda kubabedise? Kamuntuko, kadi Kristo Yesu iyandi wafua, vazulu adiodio yandi wafulu kuswa, wenavalubaka lwa nzambi, ye kutu lombi langa kwa nzambi. Nkibi lenda kutu vambi sa muzo la Kristo kuka kutu zodi langa. Kakima nkutuko, kanavo zimpasi, zinzungu, evo zinzomono, nsatu, bumputu, ntisi evo lufwe. Boncho masonu kwa manzambi makama ngavo. Imudiambu diaku, beto tukalanga muntisi za lufu wa lumbu kia vimba. Tubaku anga boncho mameme manatu anga kuvondwa. Kanti umo mamoncho no, beto tunuga ngana dede muyandi wa tuzola. Kadimono nkwiki dina dede vo, kakwena diambu dilenda kutuvambi sa Yesu la kwandi ko. Kana volufwa, vomoyo, vozimpasi, votuyaru tuankaka, evo tulendo tua muzulu. Kana vomambu menabuabu, evo momo manakuiza. Kana vobilendo bia muzulu, evo bia kunansi. Kakwena kima kiankaka ko, kia vangwa munza, kina lenda kutuvambi sa muzola. Kwa kutusonga nzambi mu Kristo Yesu imfumo eto. Loma kapuke avua. Mono kedika ikambanga. Kadi mvuilu kwa Kristo ye kitanga luvunu ko. Kunsi antwadu sulu ya mpeve ya nlongo ngudi anti mami ye titoma botela kimbangi. Nti mami ufulu kidi mukiadi kia kingi ye mukwama kulembo wa mani sanga. Mono nzolele kwami yakala muntu wasingwa kwa nzambi ye wavambu swa munitu ya Kristo mujambu dia mambote mazimpangizame zozo za kanda diame mukimuntu. pangi zozo ikanda ya Israeli. Nzambi wabakitula bana bandi, wabakabulila nkembwani, watula tu waoni wakati kwandi yebau, yewabavana misiku, buba fweti sambidi la nzambi, batambula zinsilulu za nzambi. Bau batuka muzinka kazeto ye mukimuntu, Kristo mwisi kanda diao. Bika nzambi yandi wenava zulu abya byonsono kasikwa muntangu za zonsono. Amen. Kansi mono kizole kamba kovo, nsilu za nzambi za lemba na mulunguswa. Kadi bantu batuka munkuna Israeli, kaiba bonsono kobe na basolwa kwa nzambi. Munkuna wa Abrahamimpe, babonsono kabena nkatika bana bandiko. Kadi nzambi watakwa Abrahamivo, imuisa kingeye unabaka nkuna unatangu lwa munkungu aku. Pilamo sivo, kaibana bobo ko babutu wa bonso kwandi bubutu luanga bana babontono, bena bana banzamu. Kansi bana bobo babutu wa bonso wena nsilulu, ibau bamono wanga bonso nkuna wakedika. Kadi nsilulu ya nzambi, ebu ya kadila. Muntungi yai, mono ngina kuiza diaka yesala sikakala ye mwana. Kajojo kakako, bana babole babuta lebeka bakala sedimosi inkaketo Isaki. Kansi nzambi wena yelukanu luandi musola bantu. Nchodolo andi yena boncho bwenina, mboko dolo ikakutu boki dilanga, yeka boncho bwena mavanga mauko. Musongavo, nzambi wena wakwika mamulukanu luandi. Buna bana balebeka, buka babutu kidietiko, yebuna kabavengi mambi evo mambo teko, nzambi watu wakwa lebeka. Wambuta unasala kwa wanleke. Boncho bukama nga masonu kwa manzambi. Mono yazola Yakobi, yeyaniafu na Esau. Buna nketu na kambe, nga nzambi kenaye lunungu kwe, nkatu kadeni nandi boboko, kadi yandi wakamba kwa Mose. Mono nginafu ilangenda kwa wonzo unzolele, mono nginasajisa muntu wonzo unzolele. Buna diodo kalituka nga kwa dina dizolele muntu ko, evo mungolo zaniko, kansi diau ditedi kaka nzambi ufu ilangenda. Kadimasonu kwa manzambi makamba kwa fala wo kungipiti. Mono ya kutula ntinu mpasivo munge ye yasonga lulendo luami, ye mpasivo nkumbu ami yaza ya kanava ntoto wa mvimba. Ibobo nzambi ufuila ngankenda kwa woncho ukazolele, ye ubadi sangantima wa woncho ukazolele. Buna muntu mubeno nanga sika kuki nyuvula, fo ibobo buena, buna buen nzambi kalenda baki la fochi kwa muntu, nani lenda kakidilalu zololwa nzambi. Kanti buna ngeye muntu nani wena mubangi sa nzambi, ngakima kia vangwa mutubumba kiyuvulanga kwa vengi kyo, bilangi ukumpangi di bonto buabwe. Muntu usadilanga tubumba mukubika bima lenda kwa nivanga koncho kima kikazolele mutubumba. Munteke imo sikwandi ya tubumba, yani lenda kubika binzu biole, kimosi kiantari la muntangu za solwa, ye kiankaka mukoncho koncho ntangu. Mpilamosi yejojo nzambi dikavanga, yandi wazola songa nganzi zandi, ye zaikisa lulendo luandi. Kansi yandi wavibili la beni muntatu munu, bobo bakala bila kianganzi zandi, ye batoma fuana mufuaswa. Yandi wazola songa mpe bwe, kimfuama kenkembwa ni kena kwa beto baka mwena ngankenda, mudiambu dia beto baka kikubi kila mutambu lanzitu su andi. Kadi beto ibantu bobo baka bo kila, kamukanda ba yuda yo kakako, kansi ye mumakanda manka kampe. Iponcho bobo kakama nga mukanda Hosea. Bantu balembwa kala bami, ginakuba boki dila, bantu bami. Kanda dia lembwa zola, ginadio boki dila, zolwa kiyami. Yevafulu kiba kubate lavo, kalwena bantu bamiko, ivana kakampe bana boku dulu wa bana banzambi ya moyo. yeyesa yambe uboka nga mudiamu dia kanda dia Isaeli. Vompe bantu ba Isaeli bena babingi bonso zielo vaku mudiambu, kanti bafyuma kaka bana vuluswa, ibobo bana sadidila, kadi mfumu sikalungisa na dede ye muswalu mambo mandi bantoto. Ye boncho kaka yandi Yesaya kateka kamba. Vomfumu atulendo twatonzo noka kutusisila kana bantu bakwa mukandako. Beto twakutwa kitu kabonzo bisimbanza Sodoma. Ye twakutwa fwana na ye bisimbanza Ngomola. Bunangitu nakambe. Ebuvo bantu bo balembo loba Yudayo. Ye balembo sosa mukuki nungi savanta disanzambe. Bao banungu swa kwa yandi mudiambo dia minu kia umuyandi. Kati bantu ba Isaeli ba sosa minsiku milenda kuba nungi savata disyanzambe. Kabaluaka valukanu lwa minsiku miomioko. Bilanki, mudiambo dia bao ba sosa mukala bambote vanta disyanzambe mumavanga. Kanti kamuminu ko. Bao batasakuba vatadidi buisanga. Dio jodi ti vovila masonu kwa manzambi vo. Dala, mono ngeti tula musioni tadidi tesanga masa akuba, tadidi buisanga, kanti wonso ukunkwikilanga kana mweswa ntoniko. Loma kapukia kumi. Luzimpangi, diambu di njole munti mami wa mvimba, yedi ilomba nga kwa nzambi mudiambu di abayuda yo. Idi adivo bika bavuluswa. Kadimono ndenda kubatela kimbangi vubau benangolo beni musadi la nzambi. Kanti vema kwau kakwena valufulu lwanzae luya kedi kako. Bau balembo azaya bonzo nzambi kanungi sinanga bantu vanta disyandi. Bau bakubika nzila ya bau kibeni. Yemu bonzo bobo. Bao kabalemvu kamulanda nzila isadila nganzambi ko munungi sabantu. Kadi Kristo yandi imbanunu aminsiku mya Mose. Ye koncho muntu kuikilanga yandi unungu swanga vantadi sianzambi. Kadi talamambu Mose makasoni kamudiambu diabuma bulenda nungi na muntu utuma mananga aminsiku vantadi sianzambi. Muntu uvanga nga mambu matuma nga aminsiku. Yandi unakala moyo muwawo. Kanti tala mafofu anga mudiambu dia buma muntu buka lenda kadila walunungu vanta disyanzambi muminu. Kukambe munti maku kovo, nani unatombo kakuzulwe? Impila mosivo kliso kakulu mukatu kakuzuluko. Kukambe mpe kovo, nani unakulu mukamuna fulu biampinda beni kunantie? Impila mosivo kliso katombu luatuka munti ya bafu wako. Bunaki hadiambu lutele, idi adivo. Masonu kwa manzambi menayaku lukufi, munu waku ye munti magu. Mambu momo insamu o wa minu utusamu nanga. Vongeye utanga munu waku vo Yesu imfumu. Yevo munti magu ngeye ukwikilanga vo nzambi wakumfulu kisatuka mubafwa. Budangeye unavuluzwa. Kadibeto butu kwikilanga munti mamieto, bunanzami ukutu nungi sanga, ye butu tamburilanga muminu wa mieto, yani kutuvuluzanga. Kadimasonu kwa manzambi makama ngavo. Wonzo ukungwikilanga kanafuiswa ntoniko. Boncho bobo, kakwena ndi swaswa niko vakati kwa bayudayo, ye balembolo bayudayo, kadibao babonzo no benaye mfumu imosi kaka. Yandi uvana nga kimvwama. Kyandi kwa bao babonzo no pakumbo kilanga. Kadimasono kwa manzambi makama ngavo. Konto muntu unabo kilangumbu wa mfumu. Yandi unavuluswa. Kantibwe bao balenda kumbo kila vokaba kwi kidimu yandiko. Yebwe bao balenda kumkwikila vobao kaba wilu nchangu zandiko. Yebwe bao balenda wila ntangu zandi vumuntu kasamu nanga zokwe. Yebwe balenda zo samuina voka kwenani bantu bafidi swamu samu na zokwe. Bonto masonu kwa manzambi makambanga. Tala bonto buje na diambote mumona bukuiza nga bantu batuala nga minsamu miambote. Kanti ba bonto no kabatambu ila nsamu o wambote ko. kadi Yesu wetita. Mfumu, nani wakuikidi nsamweto? Ibonjo bobo, minu kituka nga mumatu wanga. Ye momo matu wanga matuka nga munsamununu amambo ma Kristo. Buna mono ngyuvudi, nga bao kabawilo uokwe, ngatu kwandi. Wakwani bawilo, masonu kwa manzami makamba nga. Ndinga zao za waka na vantoto wanvimba, ye mambo mau maluaka muntu kazanza. Ngyuvudi diaka, nga kanda Israeli kaza yani kwe, mvutu. Mose yandi kibeni wa ntete watavo. Mono ngina kulu kitu la banku wa kimbala mubantu balembo lokwao nkati kila kanda. Yengina kulu fwe misina mukanda dikondo lonzailu. Yeyesa yangutu wakala kibakala na teye wata. Mono ya solulwa kwa bau bakala lembo kuntosanga. Ya monika kwa bau bakala lembo kungyuvulanga. Kanti mudiamda Israeli, yani wakamba. Lumbu kiamvimba mono ya lambu la moko mami kwa bantu bakola manga, ye babangi sanga. Loma kapukia kumi emos. Buna mono ngyuvudi. Nganzambi nkangwa ni wakwa nikalosele. Nkatu, kadinani boboko. Kadimono kibeni imusi Israeli yatuka munkuna wa Abrahami ngena mukana dia Benyamini. Nzambi kalosa nkangwa niko ukateka kukisodila. Mbebele nuzei makama ngamasonu kwa manzambi. Mubu kukiokio Elia bukafunda ba Israeli kwa nzambi vo. Mfumu, bau bavondele mimbi kudimiaku. Batulu dimeza maku manjoki la minkailu. Mono mosika kantsidi yebeti sosa mukumvonda. Kanti nzambi nkiamfutuka kumvane. Mono nkebele mudiambu dia mono kibeni. Babaka la mafunda lusambo dia bakondo lofuka ma musambila kwa bali. Mpila mosimpe muntangu yai. Fikabu fya fike kwani fena fya bantu basadi didi. Bobo nzambi bakasola boncho bwenina nlevu andi. Yandi wakuba sola boncho bwena nlevo andi. Ika mudiambu dia mavanga mauko. Vukabu wako, buna nlevo anzambi kawusidi diaka nkati kanlevo ko. Buna bwe, bantu pa Israeli, kababa kamambu, maba kala sosa ngakwe. Baba na kaka nzambi baka sola baba kamu. Bankaka babadu shwa mintima, boncho masono kwa manzambi makambanga. Nzambi wakuba vana mpeve ya tulu mpasivo na te ye lumbukiaki ba ubalembwa mona mumeso ye balembwa wa mumatu mau. David mpe wakamba vo. Bika madia mau makala ntambu kwa bau kibeni. Konde evo nzila yibafweti bwila mpasivo baba katumbu. Bika meso mau mazibama mpasivo balembwa mona. Yekoni nikani mazao ndhangu za zontono. Buna mono ngeti yuvula. Bweba Yuda yo buba tasakuba. Ngabau babu amvimbe. Nkatu kabu wako. Kasi mudiambu dia mambi mau. Buna makanda mankaka matambu la mburusu. Mudiambu dio dio ba Yuda yo. Bakuba mwe nanga kimpala. Vomambi maba Yuda yo matuala tusakubunu tuwa twingi kwanza. Yevo buba kuluka dio dio diatuala tusakubunu tuwa twingi kwa makanda mankaka. Buna bwe, buna luta kadila tusakubunu ba uba boncho no buba natambu la mpulusu. Buabu momo ngeti vova kwa beno lule mboloba Yuda yo. Budie navo, mono ngena ntumwa ya ba uba le mboloba Yuda yo. Mono yiyanga lalanga musalu kiyami. Nanga mono ndenda tu kisa kimpala mubantu bakanda diami. Yeboncho bobo ndenda vulu za bankaka mubau. Kadibau bubatulu ava lweka bantu munza bawau swa yenzami. Bunankibi nakala bau buba natambulwe. Diojo dinakala boncho bantu wa manafua. Batambu di moyo. kadivo bibuku biantete biamampa bina bianlongo. Buna poto poto diamvimba diamampa diasangu swa diena dianlongo mpe. Vumianzi mianti mena mianlongo, mavala mpe mena manlongo. Bantu ba Israeli bena bonchontiwa olive wakunwa. Ye muwau mavala mankaka mamana zengwa. Ngele mbolo Yuda yowe na boncho vala diantiwa olive wa mfinda. Diawu dia ikukuswa vafulu kia vala dia zengwa. Yenge yebu abu wetivu kila mumaka mamwanzi wantiwa olive wakunwa. Idiawu kuhina ni mavala momo mazengwa ko. Bwenge elena kukia nina budye navo kangeye ko wena ye mwanzi kanzi imwanzi ukunatanga. Bunangeye unakundela kanzi mbe mavala momo mazengwa mpasivo mono ya iku kuswava fulukiao. Ibobo mau mazengwa mudiambudia makondo aminu. Yenge wena vafulu kiau mudiamu jaminu kiaku. Kanchi kukiyana niko, mona nkutu wonga. Kadivo nzambi katani na bayuda yobe na mavala mavuilu kwantiko. Buna yandi kana kutani na mpeko. Taraboncho nzambi kena wambote yeboncho buka sembanga. Yandi usembanga bao babua yewena wambote kwangeye. Kanchi nge fweti sikila mumambote mandi. Vunkatu, bunangie mpe unakwangwa. Yevo bayuda yo banasisa kondwa kwa ukwa minu. Bao banayiku kuswava fulu kiantama. Kadinzambi wena yelulendo mukuba iki kisadiaka. Ngeye lembolo yuda yo wena boncho vala dianti wa olive wa mfinda. Dia zengwa, yedia iku kuswa munti wa olive wa kunwa. Dia iku kuswa munzila iba lembwa sadilanga. Bayuda yo bau imavalo mavuilu kwanti woo wa olive wa kunwa. Dinaluta kala na yaki yaki mukuba yiki kisa munti uba teka kala. Luzimpangi zambu. Mono nzole kuluza ekisa manchwe kimomo makedika. Mpasivo lwa lembwa kukibanzi lavo lwena bankwa nduenga. Ndambu imosi ya bantu ba Israeli inalemba na visa. Diojo dinatata manakaka na te makanda mamonto no mankaka mabantu. Mameni tambula mpulusu. Yemboki Isaidi ya mvimba dinavuluzwa. Boncho bukamba nga masonu kwa manza. Ntani ni musio ni kanatuka. Yeyandi sika katula kondwa kwa vumi munzambi kwa nkuna Yakobi. Lualu iluwa wanu lungi natula vakati kwa mono yebau. Bungi na katula masu mumau. Votweti tala bonzo bau bako na manansamu wambote. Bau benami intantu mianzambi mudiambu dia mambote menu. Kanchi votu tedi nchodolo ya vanga nzambi. Buna bau ibantu mzambi baka zolele mudiambu dia zola kwandi mumase mao. Kadi nzambi kalendi sala soba mabanza mandi muminkailu mikaveniko. Yemu bakabo kilako. Kadibonso beno muntama luakola makwa nzambi. Kanti buwabu nzambi wakulufuila nkenda mudiambu diaba yuda yo bakolama. Pilamo simpe buwabu bau bamana kolama mpasifu nzambi kakulufuila nkenda. Kanti mpasifu bau mpe balenda fuilu nkenda zozo zilwa fuilwa. Kadi nzambi wakanga bantu babonso no kinkole. Mungolo mono, mpasifo babonto no kakuba fuila nkenda. O mpila bunene bwa kimvwama kia nzambi. Boncho ndwenga zandi, yenzailu zandi zena mbidi ampinda. Kakwena muntu lenda fiongu ni nanzengo lo zandiko. Kakwena muntu lenda bakula tukanu tuandiko. Boncho bukama nga masonu kwa manzambi. Nani ze imabanza mamfumu ye nani lenda kalanluengi siandi. Nani wateka kumbadi kila mukumvana kima. Mpasivo yandi kakumfutu dilakyo. Kadibima bia bionzo no bituka nga kwa yandi. Bia bionzo no biena kwa yandi ye muyandi. Nkembo kwa nzambi mundhangu za zonzo no. Amen. Loma kapukia kumi ezole. idiao luzimpangi zambi. Mudiambu dian lemvo kutusila nzambi, mono ngeti kululomba, lukivana beno kibeni bonso nkailu wa moyo wa ngyoka kwa nzambi, wa yekulu wa Musa lukiandi ye wazola kana kwa yani. Kyo kyo inkatika sambu kia kedika kilufweti kunsila. Karulanda ni bufu bianza ya yiko, kanti nuyambula nzambi kakulu kitu laba mona munsobolo ya lunga na dede ya nti mamieno. Buna beno nunalenda za ya luzolo lwa nzambi. Diodo dena diambote, dika zolanga yedi ya lunga. Mudiambu ya nlevo uyavewa, mono ngeti takwa beno babonchofo, muntu kakukibanzi landi buma buluti di yebobo bukenina ko. Kanti lukala kwandi ye mabanza madedama, bika koncho muntu mubeno kakimwena boncho wena tezo kia minu nzambi kika kumfana. Boncho munitu mwena ndambu za zingi, ye ndambu zo za zonso no zine ye salu biadiswaswani. Mpila mosi ye beto, mpiloko tuna babingi kanti tuna nitu imosi, ntuadi ye Kristo, ye beto babonso no tuna bakanga mabonso ndambu za nitu imosi. Beto tuna ye minkailu miadiswaswani, mitu fweti stadi la boncho buwena nlemvo wakutuvana nzambi. Vo muntu na ye nkailu ambi kudulu, yani kafweti bosa boncho buwena minu. Vo wankaka wena ye nkailu muka la sadi kia ribundu, bika kasala mumpeve ya kisadi. Ndiene wena ye nkailu walonga, bika kalonga. Ndiene wena ye nkailu musia amisa bankaka, kafweti kubasia amisa. Ukabanga mvwilu andi kasabo muntima wambote na dede. Ndiena utuadisa anga, katoma tuadisa mukimfuzi. Bika ndiena usadisa anga bakondo lobo mfukila, kavanga bo mukiese. Zola kufweti kala kwa kedika na dede. Lubela mambi yelutoma zola beni mambote. Lutoma zola sananga na dede bonzo zimpangi zizola nanga mukati antima. Lusangolo mutoma zita sana. Lusala mungolo kalukala ndibankwa bumolo ko. Lusalila mfumu mumpeve ya toma lema. Luyangalala mudiambu dia vuvu kieno. Luvibidila muzimpasi. Lutatamana musambila. Lusalisa zimpangi zeno mukristo. Lutoma tambula ngabanzenza bakwiza nga kunzo zeno. Lulomba kwa nzambi kasakumuna bantu bakulu zomanga, kasakumuna kanti kasinga niko. Lu yangalala yebeti yangalala, lu dila yeba obeti dila. Lu kalangwiza ni mabanza mamosi. Kaluku kiyana andiko, kanti lutambula salu biakuluka. Kaluku kimona andi banku anduenga ko. Kaluvutula ni mambi mumambi kwa muntu ko. Sosa muvanga mambote vantadisi ya bantu babonso no. Vobulenda kana, yevo idiambu dieno, lukala muluvuvamu ye bantu babonso no. Luzimpangi za zola, kaluvutula nindinda mudiambu diabeno kibeniko. Kanti luyambu langanzi za nzambi za sala vafulu kieno, kadimasonu kwa manzambi matelefo. Mfumu ebu katele, ndinda uvwilu kwa mono, mono yifutulanga wo. Kanti, vonta antwa kuwena yensatu, umvana madia. Voyandi wena yensatu amaza, umvana kanwa. Kadibu uvanga ngabobo, ngeye ukumvonda ngansoni. Kuyambulani mambi makubedi sako, kanti bika ngeye wabedi sa mambi mumambote. Loma kapukia kumi etatu. Koncho muntu feti lemfuka kwa miyadi miansi. Kadika kwenani luyalu luankakako, foka luna luanzambiko, ye miyadi miyalanga miatumbwa kwa nzambi. Idiao, ndiena ufilanga mpaka kwa luyalu, yandi ufilangazo kwa ntumunu ya nzambi, yebau basanga boncho bobo, sibatambula mfundusu bau kibeni. Kadimiyadi kamilendi tinwa wonga kwa bau bavanga nga mambote, kanti kwa bau bavanga nga mambi. Zorele walembwa tina luyalu wonge, bunavanga mambote, yeyani luyalu sika kusika, kadi luyalu lwena musa lukianzambi, mudiambu dia mambote mange kibeni. Kanti vonge uvanga nga mambi, bunamwena luwonga. Kadika mumpamba ko luyalu kenina yelulendo muvana tumbu. Yandi wena musa lukianzambi, mubwisi langanzi za nzambi kwa bau bavanga nga mambi. Idiau lufweti levwa kwa miyadi, kamudiambu dia lualembwa bwilu anganzi za nzambi ko, kanti mpediaka mudiambu dia ntima mieno mietiboku lutela. Imudia udio jompe beno lufuti la angampaku. Kadimi yadi mena musa lukianzambi, bau buba toma lungi sanga mbebe zau boncho bufweni. Lufuta kwa baboncho no bilufweti kubafuta. Lufuta mpakwa nsi kwa ulufweti yofuta. Mpakwa bima kwa ulufweti yofuta. Luvumina ndiena ulufweti vumina, yeluziti sandiena fweti zituswa. Kukala ndi yemfuka kwa muntu ko, voka yemfuka muzola sanako. Kadi muntu uzola nga bankaka, yandi ulungi sanga minsiku. Kadi minsiku miami, kuyanga ndiko, kuvonda ndi muntu ko, kuiba ndiko, kuzini ndiko. Yemyo myo mya myoncho no myankaka myamana bundu swa munsiku wawu. Zola mpwa yaku bontonge ye kibeni. Ndiena uzola ngampwa yandi, kalendi sala kumvanga diambu diambiko. Butu zolanga, beto tutuma mananga na dede minsiku. Luvanga ebu, bulu zei nkia ntangu ya itwena. Ntangu ifweni kwa beno musikama mutolo tweno. Kadi mpulu su iluti di finanga na yebeto buabu, yentangu ina itwa kwikila munkumbu ya ntete. Mpimpa yeka mumanisa yekuma kwe kazola kia. Buna tulose no mavanga matusadilanga mutombe yetubonge no byandwani na munwana mumwini. Twadiate no bwena bwasunga ma boncho bufwana ne mudiata mukia kwa mwini. Tukuki kenga mubiese byasakatezo ye mukinduvu. Mulu yangulu ye mambi. Muminzonza ye mumaketo. Luzinga mumoyo wampa wena mumfumu Yesu Kristo. Yandi nkakididieto ye kalutala ni kimuntu kieno kia kulutuadi sako. Mpasilo ayukutisa zintatuza kiau. Loma kapukia kumieya. Lutomatamula ndiena wena waleba kana muminu. Kondu wakongu dila mabanza mandi. Tubaka fwani. Umosi muminu kiandi ukwikila ngavo lenda kwandi diabia byonsono. Kansi wankaka wena waleba kana muminu udianga kaka ndunda. Ndiena udianga bia byonsono. Kaina ni muntu ulemba dianga madi ya mankaka ko. Ye ndiena ulemba dianga madi ya mankaka. Kafundi sani muntu udianga bia byonsono ko. Kadi nzambi wakuntambula. Ngeye, nani wena mufundisa kisa dikianganie? Kakala wasiama na kekete evobuidi, diojo idiambu dia mfumu andi. Kadi mfumu wena elulendo mukunsimba na kekete. Umosi ubanza ngavo, lumbu eki kiluti dibi ankaka. Kanchi wankaka ubanza ngavo, bilumbu bia bionso dubina kuandi mpila mosi. Bika koncho muntu katoma diomo na muntimani vo jena, yasungama. Ubanza ngavo lumbu eki kilutidi, yandi uvanga ngabo muziti sanzambi. Udianga bia byonso no usanga bo muziti sanzambi, kadi yandi utonda nganzambi mudiambu dia madi ya manti. Ulembwa dianga bia byonso no usanga bo muziti sanzambi, yandi mpe utonda nganzambi. Kadi kakwena ni muntu mubeto ukalanga moyo mudiambu dia yani kibeniko, ye muntu kafuanga mudiambu dia yani kibeniko. Votwe na moyo, tukalanga moyo mudiambu dia mfumu. Ye votu fuidi, tufuanga mudiambu dia mfumu. Idiao, votwe na moyo, e votwe na bafua, beto tuvuilu kwa mfumu. Kadi Kristo wafua, ye wafuluka mukala yaka moyo, mpasi kakala mfumu ya bafua ye ba moyo. Kansi ngeye, bilanki ufundisa ngampangyaku. Ye ngeye, bilanki uyina ngampangyaku. Beto babonto no, situatela mavanta disi anzambi mufundu so kwa yandi. Kadi masonu kwa manzambi makamba ngavo. Mfumu tele, mono bunje na moyo, bantu babonso no banafuka mavanta disi ami, yetu dimi tuatonso no situa zidisa nzambi. Bunakoncho mtu mubeto babonso no unata kwa nzambi, makavengi, yebila kikavangi dimo. Idiao, tuyambuleno mufunda sana. Kansi bake no nzengo loyai. Mtu kavanga ni diambu dinatesa mpanya ni saku bako, evo dina kumbuisa mumasu muko. Mukintwadi kingie na ye mfumu Yesu. Mono ntome nezaya, ye nkwiki divo, kakwena kima kenaki asumuka mukiao kibeniko. Kanchivo muntu weti banza vo, kima kenaki asumuka, kwa yandi kima kiokyo kikitu kidi kiasumuka. Vongeji kwa misampanga yaku mudiambo diamadi ya maudianga, ngeye kweti diata diaka muzo lako. Kutuki sani nzimbu sukwa ndiye na Kristo ukafui la mudiambu dia biudianga ko. Kyoko kena kiambote kwa beno, kakilendi kituka mpwasika kwa bankaka mukamba mambiko. Kadikimfumu kia nzambi, kawena nsamu wa madia yenduinu ko. Kanti wawu insamu utadidilu nungu, lufufamu yekiese bituka nga kwa mpeve ya nlongo. Muntu usadilanga Kristo munzila yoyo, nzambi ukunzolanga yebantu bakumonanga wafwana. Bunayi mudiojo twatombe no momo matukisanga luvuvamu ye makutu sadisanga musiama sana muminu. Kufwasani saluki ya nzambi mudiambu dia nsamu wa madi yako. Kedika kwandi madia mamonto nwena mambote kansi diena diambi kwa muntu mubwisa mpanyani mumasumu mudiambu dia biobio bikadianga. Diambu dia ndiambote imulembo adia mbizi ya kibulu mulembo anua vinu yemuyambula vimba biobio bilenda buisa mpangyaku mumasumu. Minu kena yaku mumambu mama kebakyo munge kibeni vanta disyanzambi. Kiese kena yeyandi ulembo akukifundi sanga mumambu makamweni vome na mambote. Kansi ndiye na wena ye keti keti mudiambu dia madi ya mamosi. Nzambi ukumbedi sanga vo muntu wowo udiangamo kadiyandi kavangi didio muminu ko. Ye konto diambu dulemo lova lufulu lwa minu diawi masumu. Loma kapukia kumi etano. Beto tunabasiama muminu tufweti sadisa balewa siyama munata leba kana kwao. Yekatu sosa ni momo makutu yangi dikanga ko. Koncho muntu mubeto, fweti sosa mu yangi dikampua yandi, mumambote, mpasivo kakunsiamisa muminu. Kadi Kristo mpe, muzingu kiani, kasosa momo makunyangi dikako. Kansi boncho bukama nga masonu kwa manzambi. Mvwezo loziba kukani nangeye, zabua vamono. Momo mamonto na mateka kukisonu kunwa. Mudiamu dia kutu longa, mpasi votu wakala ye vuvu mumvibu dulu, ye nsiamu subi kutu vananga masonu kwa manzambi. Bika nzambi, wena tuku kia mvibu dulu, ye kia mbombolo, kakulu vana ngwiza ni ambote beno ye beno, bulu landa nga boncho bweni na Yesu Kristo, mpasi vobeno ba boncho no, mukintuadi, luakembi la nzambi, sedia fumeto Yesu Kristo. Idiao, lukitambula beno yebeno, boncho Kristo kakulutambula mudiambu dia nkembo wa nzambi. Kadi, mono ngeti dio toma tavo, Kristo waika kisadiki ya bayuda yo mulungi santi lulu nzambi, zikasila kwa zinkaka zau, yesonga vo nzambi wena wakui kama, yempasi mpevo, bau balembolo bayuda yo, bakembi la nzambi mudiambu dia nkenda zani, boncho bukamba ngamaso nukwa manzambi. Idiao monongi na kusika kwa makanda yengina yimbila mudiambu dia nzitu suwa nkumu waku. Mau makama ngampe. Luma kanda, luyanga lala yebantu banzambi. Yedia kavo. Luma kanda mamontono, lusika mfumu, bika bantu babontono bakunke mbila. Yesa yampe wata. Mumoyo wa Isai munakala muntu, yandi sika tela mamuyala makanda yemao sima kunsila vuvu. Bika nzambi, yanu enatuku kia vuvu, kakulu fuluza mukiese, ye muluvuwa mulualunga, muminu kilu kunsila nga. Mpasi vuvu kieno kia luta, kulama mululeno luampevya nlongo. Luzimpangi zame. Mono kibeni ntomeneza yavo benu yonaba fulu kwa yemambote. Luzei mamonto no malufeti visa, ilulenda kweno luenga sana. Kanti mumambu mankaka munkandami, mono ikulusone kene, mukibaka la mpasi volu wa bambu kamoyo. Mono ntone kene boncho bobo, mudiambu jan lemvo nzambi ukampana, mukala kisadikia Yesu Kristo kwa bantu bobo balembo loba yudayo. Mono isalanga kisalu kia nlongo, bui samu na angansamu ambote wa nzambi, pasifo bantu bobo balembo loba yudayo, bakitu kankailu wazola kana kwa nzambi, pevya nlongo, buka meni kuba bie kanlongo, yekuba fuani samu kala bantu banzambi. Idiao, mukintuwa dikingi na ye Yesu Kristo, buna mbono nenda kukisika, mukisalu kiame kinsedi mudiambu di nzambi. Kadikilendi kala mayindu muvo vila mambu manka kako, voka momoko mavanga Yesu mumono, mpasi atua sabao balembo luba yudayo, mutuma mananzambi. Kristo wavangi labo mumomo muzimpova ye mumavanga. Mululendo luabidimbu ye luabimangu ye mululendo luampeve ya nlongo. Ibonso bobo mono ya menisamu na nsamu ambote mu Kristo, mundamu za zonto no tuka kumbanza Yerusalemi na teye kuzunga kia iliko. Lukanu luame luenavo ya samu na kaka nsamu ambote mufulu bina abia kinu lembwa waka na nkumbwa Kristo. Mpasivo ya lembwa tunga vatufulu tuangana ye mono ivanganga bukamba nga masonu kwa manzambi. Kwa baka lembwa samu nunua siba kumona, yeba ubalemba uwantangu si babakusa. Idiambu diojo dikunkake dilangantangu za zingu mukwiza kwa beno. Kanti buwabu mono ya mane sisa lukiame muzunga biabi. Yebudie navo, tuka mimfu mia mingi mono ikala ngansatu beni mukwiza kulutala. Yebuwabu mono nzole lebo vanga. Mono nzole kulumona abungina luta kunsi ya Esipania, ye nzolevo beno lwa kunsadisa mukwenda kuna bumbeni vuanda yeno kana bilumbu bikwa. Kantibu abu mono ngiti kwenda kumbanza Yerusalemi munata lusa dusu kwa bau bavuilu kwa nzambi. Kadiba dibundu bakubizunga bia Makedonia ye Akaya bazenga muyonjika minkailu mudiambu dia sadisa bamputu bena mukati kwa bau bavuilu kwa nzambi mumbanza Yerusalemi. Bau kibeni bazenga diyo muvanga. Kanti mutoma talampe, buna bau babinda mene musadi sabamputu bobo. Kadiba yuda yo benami nkwikizi, bakabula mvuilu au ya kimpeve ye bau balembo luba yuda yo. Ye buna bau mpe, bafweti kuba sadisa mvuilu au ya bianza. Bungina mani sansamu oo, yibumeni kuba vana bibaka mene mungionzo koloyoyo. Mono ngina kwenda ku Esipania, yengina luchila kwa beno mukwenda kuna. Ye mono nja hivo, bungina kuiza kwa beno, mono ngina kuiza wafuluka ye lusaku munulu wa Kristo. Kanti luzimpangi, edi ngeti kululomba mumfumu eto Yesu Kristo, ye muzola kuvana ngampevya nlongo vo, lunwana ntuadi ye mono bulu sambila anga kwa nzambi mudiambu diami. Lusambila mpasi vo bantu bobo balemba kwikilanga benamu nzunga kia Yuda, balembwa kumpanga mpasi, ye mpasi vo lusadu sulungeti nata ku Yerusalemi, lwa tomatamu lwa kwa bau bavuilu kwa nzambi. Boncho bobo, mono singiza kwa beno wafulu kwa mukiese vo nzambi zolele, ye mono nginavunda vakimosi yebeno. Bika nzambi uvana ngaluvuva mu kakala yebeno babonso no. Amen. Loma kapukia kumie sambano. Mono ngeti kulusonga busi kieto foibe, yandi inkenga dibundu diambanza kenkeleya. Luntambula munkumbu wa mfumu, bonto fiti tambudulwa bantu bavwilu kwa nzambi. Yelukunsadisa mumambu matari di mamonto no makana kadila nsatu wa benu. Yandi kibeni wasadisa bantu babingi ye mono kibeni mpe. Luvana mbote kwa pili sikila ye akila bau basala yame kintuadi musalukia Yesu Kristo. Bau bakutwa vondwa mutani na muelami. Kamono kakakoi kuba tondanga kansi mabundu mamonto nompe mabau balembo loba yudayo. Luvana mpe mbote kwa dibundu dikutakananga munzu wao. Luvana mbote kwa epai neto inkundia me untomene zola. Iyandi wantete wa kwiki la mukristo muzunga kia Asia. Vana mbote kwa mali ya, yani watoma salabu wa buingi mudiamra dibundu dieno. Luvana mbote kwa Adoloniko, ye yunia, bau ibisi kanda diami, ye bakangwa yami muboloko. Bau benaba toma zayaka na kwa zintumwa, ye bau bakitu kabangu kwa Kristo tekila mono. Luvana mbote kwa Ampilia, yandi inkundi ame mumfumu. Luvana mbote kwa Ulubano, yandi wasala yeto musalu kia Kristo. Ye kwa nkundi ame sitaki. Luvana mbote kwa Apele, watoma songa minu kiandi mukristo. Luvana mbote kwa Bisinzo ya Alisitobulo. Luvana mbote kwa Elodiona, yandi imwisikanda. Ye luvana mbote kwa Bisinzo ya Nalakisoba kwikilanga mumfumu. Luvana mbote kwa Tilifena ye Tilifosa ibakento basalanga bwa bwingi mumfumu. Ye luvana mbote kwa Pelesida mkundi amewankento yani wasedi bwa bwingi mumfumu. Luvana mbote kwa Lufo yani ikisadi kya ngitu kulumu salu kya mfumu. Ye kwa ngudi andi wenampe ngudi kwa mono. Luvana mbote kwa Asinkilito, Felengoni, Eleme, Pataloba, Elema ye kwa zimpangi za nkaka zikalanga yao. Luvana mbote kwa Filolongo, Yulia, Neleya ye kwa Busikiandi, kwa Olimpa ye bantu banzambi bakalanga yao. Luvana sana mbote Bulubumba sananga mukimpangi. Mabundu mamonto no makliso metikulu fidisa mbote. Luzimpangi mono ngetijo kululomba lukeba mubantu bobo batuki sanga nkabani. Ye bazimbi sanga minkwikizi bubakaki dilanga malongi malwa longwa. Lukuba tatu kilanga kadibantu bampila yoyo kabasadi langa Kristo mfumu etoko kanti bivumu byao. Bao bavuna nga mintima mea bao balembo lozaya muzimpo vazau zambote ye mumambu mau malulendo. Beno bantu babonto no bazei tumama kwenu. Buna mono iyanga la langa mudiambu dieno. Kanti njolevo luakala ye nwenga muvanga mambote. Ilukala bavedi la muvengu muna mambi. Fioti kwa nifisidi, nzambi uvana ngaluvuva mu. Sika kosi kisa sata na kuntia tambi bieno. Bika nlemva mfumeto Yesu wakala yebeno. Timoteo ya nusalanga yami. Wetikuluvana mbote ye Lukio. Yasoni, Yesosi pata lompe, ibisi kanda diami. Ye mono teleti yontone kene kanda wau, ngeti kulufidisa mbote zeno mumfumu. Ngayo wakuntambudi ya vwandi la munzwandi, ye kunzwani kukutaka nanga dibundu dia mvimba, weti kulufidisa mbote. Elasito, yandu keba ngambongo zambanza, ye mpangeto kwa la tompe, beti kulufidisa zimbote. Bika nle mfumweto Yesu Kristo wakalebeno babonso no. Amen. Kembo kwa nzambi. Yani ulenda kulusiami samu minu boncho buwena nsamu wambote. Wisamu nanga. Ye malongi mailonga nga mudiambu da Yesu Kristo. Ye boncho buwena mpisulu. Ituatambula ya lukanu luanchweki luanzambi. Lukanu lolo lwakola lwaswe kwa ntangu ya ndatu kamba dukulu. Kanti bwabu lwau lwamana zai kuswa muminkanda mya mimbikudi. Boncho bwena ntumunu ya nzambi ya mvu ya mvu. Lukanu lolo lwazai kuswa kwa makanda mamonto no mpasivo bao balenda kuikila yetumama kwa nzambi. Kwa nzambi yandi kaka wena yendwenga za zo. Wena nzitu sumu Yesu Kristo muntangu za zonsono. Amen.